Panie, czymże ja jestem przed Twoim obliczem? Prochem i niczem. Ale gdym Tobie moje nicość wyspowiadał, ja proch będę z Panem gadał. Tyran wstał, Herod, panie, cała Polska młoda, wydana w ręce Heroda. Co widzę? Długie, białe dróg krzyżowych biegi, drogi długie nie dojrzeć, przez puszcze, przez śniegi, wszystkie na północ, tam, tam w kraj daleki. Płyną jak rzeki, płyną ta droga prosto do żelaznej bramy, tamta jak strumień wpadła pod skalę w tej jamy, a tamtej ujście w morzu. Patrz, po drogach leci tłum wozów, jako chmury wiatrami pędzone, wszystkie tam, w jedne stronę. Ach, panie, to nasze dzieci! Tam na północ, panie, panie, taki to los ich wygnanie i dasz ich wszystkich wygubić za młodu i pokolenie nasze zatracisz do końca. Patrz, to dziecię uszło, rośnie, to obrońca. Wstrzesiciel narodu, z matki obcej, krew jego dawne bohatery, a imię jego będzie 44. Panie, czy przyjścia jego nie radzisz przyspieszyć, lud mój pocieszyć? Nie, lud wycierpi. Ach, panie, już widzę krzyż, a jak długo, długo musi go nosić. Panie, zlituj się nad sługą, daj mu siły, bo w drodze upadnie i skona. Krzyż ma długie na całą Europę ramiona, z trzech wyschłych ludów, jak z trzech twardych drzew ukuty. Już mleką, już mój naród na tronie pokuty, rzekł pragnę, raku z octem, boru z żółcią poi, a matka wolność u nóg zapłakana stoi. Mój kochanek już głowę kolającą spuścił, wołając, panie, panie, za coś mi opuścił. On skonał. I od stóp jego wionela biała, jak śnieg szata, spadła. Szeroko cały świat się w nią zginął. Mój kochanek na niebie sprzed oczu nie zginął. Jako trzy słońca błyszczą jego trzy źrenice i ludom pokazuje przebitą prawicę. Któż ten mąż? To namiestnik na ziemskim padole, to namiestnik wolności na ziemi widomy. On to na sławie zbuduje ogromy swego kościoła, nad ludy i nad króle podniesiony. Na trzech stoi koronach, a sam bez korony, a życie jego trud trudów, a tytuł jego lud ludów, z matki obcej krew jego dawne bohatery, a imię jego 44, sława, sława, sława.